Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mija rok z komisją weryfikacyjną od warszawskiej reprywatyzacji. Co zrobiła przez ten czas, to podsumujemy na początek. Szef rządu chwali nowe maszyny lotu i działania firmy. Przewoźnik oficjalnie zaprezentował biało-czerwone Boeingi. Cios za cios w zakończonym już meczu Urugwaju z Portugalią. Za chwilę o tym, kto wyszedł cało z tego piłkarskiego pojedynku na mundialu. Rok od pierwszej rozprawy podsumowała komisja weryfikacyjna od warszawskiej reprywatyzacji. Najpierw badano zwrot działek przy ulicy Twardej. Później od tamtego czasu było prawie 30 rozpraw. Większość adresów zwrócono do zasobów miasta. Zdecydowano też, że beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnych mają oddać ponad 70 milionów złotych. Komisja weryfikacyjna, jak wyjaśnił jej szef Patryk Jaki, pełniła w ciągu minionych 12 miesięcy dwie funkcje, śledczą i wykonawczą. W przypadku tej pierwszej, zdaniem wiceministra sprawiedliwości, udało się dokonać przełomowych odkryć. Między innymi znalazła akta kluczowe w sprawie Nowakowskiego, które żadne inne instytucje państwa przez ponad dekadę nie potrafiły znaleźć. Wiele z naszych zeznań, które mamy dzięki komisji, przysłużyło się w postępowaniu karnym. Funkcja wykonawcza pozwoliła na powrót do majątku miasta nieruchomości wartych około 700 milionów złotych, a w kamienicach, których reprywatyzację uchylono, przywrócono miejskie czynsze. Patryk Jaki przyznał, że rok temu nikt z członków gremium nie podejrzewał, że skala nieprawidłowości może być tak duża. Wszyscy z nas myśleli, że ta reprywatyzacja to jest kilka takich głośnych spraw, o których pisały media, a generalnie większość reprywatyzacji to jest proces słuszny, trafiają do prawowitych spadkobierców, ale kiedy zajęliśmy się sprawami, okazało się, że jest dokładnie na odwrót. W ciągu minionego roku komisja przeprowadziła 27 rozpraw, 23 z nich dotyczyły konkretnych adresów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To maszyny nowoczesne i perspektywiczne, tak jak linie, które je pozyskały. W ten sposób premier Mateusz Morawiecki napisał w liście odczytanym na gali lotu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie uroczystości zaprezentowano dwa Boeingi. Jeden to 787-9 Dreamliner, a drugi to 737 MAX 8. Na obu maszynach namalowana jest powiewająca polska flaga, a na przednich drzwiach znajduje się obrys granic Polski. Dodatkowo po jednej stronie kadłuba napisano dumni z niepodległości Polski, a po drugiej stronie to samo, tyle że w języku angielskim. Samoloty te staną się ambasadorami naszej niepodległości, ambasadorami Polski rozwoju, napisał premier w liście. Będą pieniądze na projektowanie i analizę przebudowy A4 na trasie Wrocław-Krzyżowa, zapowiedział to minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. O planach przebudowy mówiło się od kilku lat. Chodziło m.in. o to, żeby dostosować drogę do aktualnych przepisów i zlikwidować zbyt dużą liczbę węzłów. Zniknąć miało też kilka zjazdów, ale ostatecznie zabrakło pieniędzy. My mamy determinację, aby problem autostrady A4 między Wrocławiem a Krzyżową rozwiązać. Nawet jeżeli będzie to kosztowało olbrzymi wysiłek finansowy. I to już nie pójdzie w setki, ale w miliardy złotych. Od tego nie uciekniemy. Tak mówił minister Adamczyk. Minister zapowiedział też, że w przyszłej perspektywie unijnego budżetu będzie można liczyć na kolej aglomeracyjną z prawdziwego zdarzenia. Podkreślał także, że rząd chce położyć większy nacisk na budowę trasy Via Carpatia. Teraz Rosja, mundial i piłkarskie emocje. Urugwaj wygrywa z Portugalią 2-1. Pierwszą bramkę już w 7 minucie strzelił Edison Cavani i do przerwy, mimo zaciętego spotkania, wynik już się nie zmienił. Po przerwie w 55 minucie strzelił Pepe i było już 1-1. Ale 7 minut później wynik spotkania ustalił Edison Cavani. Sport w Trójce już za niespełna godzinę. Wtedy powiemy więcej o tym spotkaniu. Szalom na Szerokiej, czyli jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Festiwalu Kultury Żydowskiej, trwa na krakowskim Kazimierzu. Podczas 7-godzinnego koncertu na placu przed synagogą zaprezentuje się prawie 90 artystów z całego świata. Jak co roku impreza to okazja do muzycznej podróży przez żydowski świat, ale przede wszystkim ludzi łączy, ludzi różnych kultur i wyznań. Co roku przyjeżdżamy na Szalom. Bardzo nam się podoba. Ogólnie historią się dosyć mocno interesujemy i tak teraz już nie tylko na podstawie jakichś książek, tylko żeby zobaczyć i poczuć to, co tutaj się dzieje. Fajna kultura, fajne zespoły, duży świat w pigułce. Ja już jestem kilka razy na Kazimierzu, zawsze przyjeżdżamy tutaj i to jest inny Kraków. Inny Kraków. Szalom na Szerokiej potrwa do pierwszej w nocy, z kolei Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie zakończy się jutro. To był serwis Trójki.

mikrofonie Gaba Kulka, a to była Ksenia Rubinos, Black Stars. Album Black Terry Cat męczymy już od jakiegoś czasu i będziemy jeszcze męczyć przez chwilę. Dzisiejszy odcinek Głowy, Serca i Bazy będzie miał dużo elementów elektronicznych, które krzyżują się w mądry sposób z takim materiałem bardziej piosenkowym. Ale będzie miał też trochę przekorny, rockowy wsad bliżej końca audycji, także zapraszam do pozostania ze mną przez tę godzinę. Teraz coś starszego, Radiohead i przełomowe Kid A. Kid A i Radiohead. Ten album w 2000 roku zdecydowanie przełamał sposób, w jaki postrzegamy zespół Radiohead. Kolejny artystce, no może daleko od takiego klasycznego IDM-u, z którego czerpał pełnymi garściami Radiohead, ale elektroniki na ostatniej płycie jest sporo i powiem szczerze, że pomimo, że nigdy wcześniej nie słuchałam za dużo Lily Allen, ale tej ostatniej płyty słucha się naprawdę bardzo przyjemnie. Album No Shame ukazał się 8 czerwca, a tak się zaczyna. To będzie piosenka Come On Then. Keep an open mind. I feel like I'm under attack all of the time. I'm compromised. My head can't always hold itself so high. What if inside I'm dying? Every night I'm crying. And even if I died trying, I bet you'd probably quite like it. Yeah, I'm a bad mother. Socials, you read it online. If you go on record saying that you know me, then why am I so lonely? 'Cause nobody fucking phones me. You say you see how I move. Tell me then, tell me then. Don't act like you've been here too. Think again, again, think again, again. I think you are being rude. Come on then. So much about me. Put your money where your mouth is. You should really hush your mouth and keep your distance if you see me when you're out. Won't forgive you twice. I'll tell you all about your miserable life. Don't see me telling you what to do. Why do you scrutinize my every move? And what exactly are you trying to prove? When what you say so far away from the truth. Yeah, I'm a bad mother, I'm a bad wife. You saw it on the socials, you read it online. If you go on record saying that you know me, then why am I so lonely? 'Cause nobody fucking phones me. Yeah, I'm a bad mother, I'm a bad wife. You saw it on the socials, you read it online. If you go on record saying that you know me, then why am I so lonely? 'Cause nobody fucking phones me. You say you see how I move. Tell me then, tell me then. Don't act like you've been here too. Think again, again, think again, again. I think you are being rude. Come on then, come on then, come on then, come on then. Come on then. To była Lily Allen i Come On Then z albumu No Shame. Ten album jeszcze dzisiaj w tej godzinie powróci. Pokażemy, że Lily Allen potrafi też bardzo skutecznie złamać serce słuchacza. Pozostaniemy w klimacie takiej bardzo zwiewnej elektroniki. To jest jeden z moich ulubionych numerów z płyty Crimes Archangels, demo piosenki Reality. We'll be right back. One of Tricks Point Never, czyli Daniel Lopatin, to był utwór z płyty History of Ray Katz. Teraz przez chwileczkę będzie nieco mniej dźwięków elektroakustycznych, bo przechodzimy tutaj do PJ Harvey. Jej wieloletni współpracownik John Parrish przed chwilą wydał płytę Bird Dog Dante, ale tutaj będzie chodziło o trochę innego psa. Nie Bird Dog Dante, a A Dog Called Money. To jest utwór, który ukazał się już po ostatnim albumie PJ Harvey, Hope Six Demolition Project. Rok później wyszedł na, jako, że tak powiem, podwójna strona A wydanego singla. PJ Harvey, single A Dog Called Money, produkowany przez Flooda i oczywiście słychać na nim również Johna Parrisha, który właśnie wydał swoją kolejną solową płytę. Na początku tego roku poświęciłam niemal cały odcinek Głowy, Serca, Bazy tym artystom King Gizzard and the Lizard Wizard. Teraz wrócimy do dwóch królów, którzy pojawili się w tamtej audycji, na początku właśnie zespół, o którym wspomniałam, i Sleep Drifter. Yeah. King Gizzard and the Lizard Wizard, Sleep Drifter z albumu Flying Microtonal Banana. To był pierwszy z pięciu albumów, jakie ten zespół wydał w roku 2017. No to teraz już drugi król, King Cruel. Taką przyjemną przestrzenią kończy się utwór King Cruel, Sublunary. Wspominałam już parę tygodni temu, że przestaniemy odtwarzać muzykę z płyty Lemonade Beyoncé w momencie, kiedy skończą się nam już numery. Zbliżamy się niebezpiecznie do tego momentu, ale jeszcze, z tego co mi się wydaje, nie pojawił się w tej audycji utwór nagrany wspólnie z Jackiem White'em, czyli Don't Hurt Yourself. Beautiful man, I'm the lion. Beautiful man, I know you're lying. I am not broken, I'm not crying, I'm not crying. You ain't trying hard enough, you ain't loving hard enough. You don't love me deep enough, we're not reaching peaks enough. Blindly in love, I fucked with you till I realize I'm just too much for you. I'm just too much for you. You just gotta let it be, let it be, let it be, let it be, baby. Hey, baby, who the fuck do you think I am? I smell that fragrance on your Louis nipple. Just give my fat ass a big kiss, boy. Tonight I'm fucking up all your shit, boy. You hurt yourself. Try not to hurt yourself. Will you play me? Don't play yourself. When you lie to me, you lie to yourself. You're only lying to yourself. When you love me, you love yourself. Love God herself. Huh. We just gotta let it be. Beyoncé i Jack White, Don't Hurt Yourself z płyty Lemonade. W wielu miejscach na tej płycie Beyoncé udowadnia, że nie tylko śpiewa, ale też słyszy fantastycznie, bo w paru miejscach muszą się Państwo zgodzić, że brzmi bardziej jak Jack White niż sam Jack White. No to jeżeli już Jack White, to sięgnijmy do jego ostatniej płyty długogrającej, Boarding House Reach. Morning loving when I least suspect it. Yeah, every single thing about the situation. Jack White i Respect Commander z płyty Boarding House Reach. To jest płyta, która zaskakuje w wielu miejscach i jest bardzo ekscentryczna. To można powiedzieć, nawet jak na Jacka White'a, jest bardzo ekscentryczna, a kończy się w uroczy, choć nie mniej ekscentryczny sposób. Tutaj z dedykacją dla mojego taty, humoreska Dworzaka. Strains of humoresque divine, you thrill and fill this heart of mine with gladness like a soothing symphony. O'er the air you'll gently flow into my soul, you'll strike a note of passion. Jack White i humoreska Antoniego Dworzaka zamykają płytę Boarding House Reach. No to wracamy do Lily Allen i tak jak obiecałam, będzie łamać serca, szczególnie serca matek, które mają około 3-letnie dzieci i matek, które muszą na przykład co jakiś czas wyjechać, żeby grać koncerty. You say you're going, but you don't say how long for. You say it's work, but I'm not sure. You say you love me, then you walk right out the door. I'm left here wanting. There's lots of things I could be getting on with. I'm never sure of things to do. Nie będę dużo mówić, bo trochę ściska mnie w gardle. To była Lily Allen i Three. I żeby otrząsnąć się trochę z tego nastroju, posłuchamy czegoś bardziej skocznego. To będzie Tune Yards. touch with the physical sensations coursing through your body. Juniors i Honesty. Ta audycja już prawie dobiega końca. Pozostało mi się z Państwem pożegnać. Przygotowaliśmy tę audycję razem z Aleksandrą Baszum i Tomkiem Domorackim. A na koniec jeszcze został nam Radiohead. Przepraszam, był już Radiohead. Został nam Thom Yorke solo z płyty Tomorrow's Modern Boxes. To będzie Truth Ray. Kabakulka. Dobranoc. Autopromocja. Koncertową wersję albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda zespół EAPS nagrał w grudniu ubiegłego roku w jazz klubie Hipnoza w Katowicach. Płyta będzie miała swą premierę na odbywającym się właśnie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A w Trójce obszerne fragmenty tego koncertu w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma tyskiego tak jak my. Prawdopodobnie.